Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Moja kwa moja kutoka Bujumbura na kukaribisha katika dondoo magazetini, kipindi kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa sio mimi Lomardi Niyevu zetu. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Kanisa Katoliki latiwa wasiwasi na hali ya haki za binadamu, laandika gazeti la Iwachu. Kanisa Katoliki lina wasiwasi kuhusu hali ya haki za binadamu, mageuzi ya haki, haki ya kujieleza, mapambano dhidi ya umaskini na kadhalika. Maaskofu wa Kanisa Katoliki wa Burundi wanazindua maombi ya dhati kwa ajili ya watu wa Burundi. Mwanzo wa kunukuu. Tangu zamani za nchi yetu, tunajua jinsi Burundi imeingia katika hasia mara kwa mara kufuatia kutengwa na ufutafutaji uliokithiri wa madaraka. Hata leo hii bado inatutia wasiwasi kutokana kwamba zipo dalili za wale ambao wangependa kuturejeshea mfumo wa siasa uliopitwa na wakati wa chama kimoja. Mwisho wa kunukuu. Waraka huu uliotiwa saini Machi 21 mwaka 2024 uliutangazwa hadharani Jumapili hii Aprili 14 na kusoma katika misa na makanisa yote ya Kikatoliki. Maaskofu wameona kwamba ni muhimu kuimarisha utawala unaotoa nafasi kwa makundi yote ya kisiasa yakiwemo yale ya upinzani. Kutoka Burundi tuelekee moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gazeti la Actualite.cd limeandika kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya rufani Chishopo mradi inataka kuwafungulia mashtaka wabunge 11 wa mkoa wa Chopo. Kwa mjibu wa mwendesha mashtaka wa mwanasheria mkuu wa serikali Arbel Lusumbe, ambaye alifikia bunge la mkoa Aprili 10 ili kupata kuondolewa kwa kinga za wabunge wateule husika katika shtaka lake, mwendesha mashtaka anadai kuwa wabunge hao wa majimbo wote kutoka Umoja wa Kitaifa walijihusisha na ufisadi. Ni wazi kwamba hizi ni michakato ya kubadilishana faida ili kupata kura wakati wa uchaguzi wa gavana na maseneti mwezi huu Aprili. Arbel Lusumbe anawaaninisha katika makundi mawili. Majina matano ya kwanza yako kwa wenye harakati za kupokea ofa, ahadi na kupokea michango hata kiasi cha pesa. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu inasema ina ushahidi, video na taarifa zinazothibitisha zinatolewa kwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na huko nchini Rwanda, gazeti la The New Times linaandika kuwa rais wa nchi hiyo Paul Kagame mnamo Jumatatu Aprili 15 aliwaagiza maafisa 624 akibainisha kuwa majukumu yao inakwenda zaidi ya kupigana vita kwenda medani za vita, kujenga taifa na kulinda maendeleo yaliyopatikana. Mkuu wa nchi aliyasema hayo alipokuwa akisimamia utoaji wa mafunzo 11 ya uofisa, akiwatunuku kadeti 624 waliohitimu cheo cha ruteni wa pili wa jeshi la ulinzi la Rwanda RDF katika chuo kikuu cha kijeshi cha Rwanda huko Gako wilayani Bugesera. Maafisa waliohitimu wakiwemo 33 waliopata mafunzo katika nchi wa shirika walikula kiapo cha utiifu kwa Rwanda na uongozi wake katika kulinda uhuru wa kitaifa. Maafisa pia ni pamoja na 112 waliofuata masomo ya muda mrefu kama vile udaktari, tihama, sayansi ya jamii, hisabati na fizikia, biolojia na kemia, sheria na uhandisi wa mitambo. Na kutoka Rwanda naelekea moja kwa moja nchini Uganda, ambapo gazeti la Daily Monitor limechapisha kuwa mzozo unaozingira sheria kupinga ushoga ya mwaka 2023 unaonekana kutokwisha, kwani wanaharakati 22 wa mashuga waliolalamikiwa wamewasilisha ombi katika mahakama ya juu zaidi ya rufaa nchini humo, mahakama ya juu. katika notisi yao iliyoonekana katika chapisho wa rufani hao waliolalamikiwa wameibua sababu 17 za kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama ya kikatiba ambao wanataka mahakama ya juu itatue. Mnamo Aprili 3, jopo la majaji watano wakiongozwa na manaibu jaji mkuu Richard Butela katika uamuzi wa pamoja waliunga mkono kwa kiasi kikubwa sheria ya kupinga ushoga kwa kuambatana na maadili na katiba ya nchi. Miongoni mwa sehemu za sheria ambazo hazijaguswa ni kifungu cha ushoga uliokithiri ambao adhabu yake ni kifungu cha kunyongwa. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi kipindi hewani, ni Dondoo Magazetini kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mimi ni Romuald Niyoyabivuze. Tunaelekea moja kwa moja nchini Kenya, ambapo kulingana na gazeti la Taifa Leo, mamlaka ya kudhibiti kawi na petroli EPRA kwa ufupi imepunguza bei ya mafuta kwa hadi shilingi 18 kwenye bei mpya zitakazoanza kutekelezwa mwezi huu. Kwenye taarifa ya Jumapili Aprili 14 mwaka 2024 zitakazoanza kutekelezwa mwezi kumradhi, mamlaka hiyo ilisema kwamba bei ya petroli imepungua kwa shilingi 5.31 kwa lita, diesel shilingi 10 kwa lita, huku mafuta ya taa yakipunguzwa kwa shilingi 18 kwa lita moja. Kutokana na mabadiliko hayo, bei ya lita moja ya petroli jijini Nairobi itakuwa shilingi 193.84, dizeli itakuwa shilingi 180.38, huku mafuta ya taa yakiuzwa kwa shilingi 170.06 kwa lita moja. Wakenya waliozungumza na Taifa Digital walieleza kufurahishwa na bei hizo mpya, wakizitaja kama ishara ya harama ya maisha kuanza kupungua. Na tuelekee nchini Tanzania. Kwa mujibu wa gazeti la Nipashe, zaidi ya watu 58 wamefariki dunia katika matukio tofauti ya mafuriko yaliyosababishwa na mvua inayoendelea kunyesha maeneo mbalimbali nchini humo, huku milima miwili ikiporomoka na kusababisha madhara katika mikoa ya Njombe na Mbeya. Msemaji wa serikali Mbahare Matinyi, wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, alisema vifo hivyo ni katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Geita, Iringa, Kilimanjaro, Lindi, Mbeya, Morogoro, Pwani na Rukwa. Alisema maafa makubwa zaidi yako mkoani Pwani katika wilaya ya Rufiji na Kibiti, ambako kata 17 zimeathiriwa zaidi. Pia kuna uharibifu wa miundombinu ya makaravati, madaraja na barabara, hivyo kuathiri huduma za usafiri na usafirishaji na upotevu na mali, huku mifugo ikikosa malisho. Na mwisho tuelekee kwenye upembe wa Afrika, huko Somalia, ambapo gazeti la Somali Guardian limeandika kuwa rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alikataa pendekezo la kiongozi wa zamani Sharif Sheikh Ahmed la kuunda serikali mpya ya mseto. Ilikuja saa chache baada ya Sharif kusema katika taarifa yake kwamba mazungumzo na rais Hassan Sheikh Mohamud kuhusu hali ya sasa nchini, mabadiliko ya katiba na mapambano dhidi ya Al-Shababu yamesambaratika. Wawili hao walikutana katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, wiki hiyo kwa ombi la viongozi wa koo za Mudulod kusuluhisha tofauti zao. Hata hivyo, Sharif alipendekeza kuundwa kwa serikali ya mseto ambayo itakuwa mwenyeji wa wanachama wa chama chake na kutaka kusitishwa kwa marekebisho yanayoendelea ya katiba. Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud alikataa maombi yote mawili na kusababisha kushindwa kwa mkutano ulioongozwa na viongozi wa ukoo wake. Na kwa taarifa hizi kutoka pembe ya Afrika, hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zitakapo kuwa zimeandikwa na magazeti hapa wiki kesho, panapo majaliwa. Kutoka studio ulikuwa na mimi Lomarde Niyoze, upande wa mitambo alikuwa Arubeli Nduwayo. Tunatakia sote kila la heri. Habari za magazeti. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki.